بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكن وأنفسنا بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن للمتقين مفازا. بعد يا كمحمدي نكم شكر الله سبحانه وتعالى، كذلك قوم بسلام سلامكم تومي عليه الصلاة والسلام، na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa, kumwogopa Allah. Wale ambao wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio wenye kufaulu, kama Allah alivyosema: inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kufaulu. Kama ilivyokuwa maalum, tuko katika mwezi wenye baraka, mwezi ambao rahma za Allah zinakuwa zinashuka, mwezi wa Ramadhani. Ashharu alladhi ja'ala Allahu siyamahu fariba, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kufunga kwake kuwa ni faradhi. Haithu qala fi kitabihi, kiasi ambacho Allah amesema katika kitabu chake Qur'an: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini. Alladhina aman yadkhulu ar-rijalu wan-nisa, kwa wale walioamini wanaingia wanaume na wanawake. Kwa hiyo hili tamko halihusiani na wanaume peke yake, bali na wanawake wanakuwa ni wenye kuingia. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Kutiba alaikumus siyam, furidha alaikumus siyam, mmefaradhishiwa juu yenu funga. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyokuwa wamefaradhishiwa wale waliopita kabla yenu. La'allakum tattaqun, ili muwe ni wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika malengo ya funga na yale ambayo yanayokuwa yanapatikana ndani yake ni watu kufikia hatua ya kumwogopa Allah azza fi ula wa azma fi ali sama. La'allakum tattaqun, ili muwe ni wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqafat, kuhusiana na hii aya, jambo la kwanza kabisa tunaona wito wa Allah, ya Huu ni wito ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameutumia katika hii aya. Ayuha alladhina amanu. Waleitwa ni wale ambao wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawajaitwa makufari wasiokuwa Waislamu. Sawasawa, sio Waislamu kiasili au si Waislamu kwa hali ya kuritadi, kwa Muislamu baadaye katoka katika dini ya Kiislamu. Hii ikiwa na maana wasiokuwa Waislamu wao hawawajibikiwi na kufunga. Yaani kama alivyokuwa Mkristo hafungi, kadhalika Myahudi hafungi. Na hata kama mmoja katika hawa ataamua kufunga, funga yake haiwezi kuwa sahihi kwa sababu amepoteza sharti katika masharti ya kuwajibikiwa na kusihi funga, nalo ni sharti la mtu kuwa Muislamu. Kwa hiyo wito huu katika hii aya ni kwa wale walioamini, sawasawa ni wanaume au wanawake. Kwa hiyo kila mtu ambaye ni Muislamu aliyemwamini Allah, aliyemwamini mtume, na aliyeamini kitabu chake, na aliyeamini siku ya mwisho, huu wito unamhusu. Kisha Allah akataja lengo la kuitwa kwao katika hii aya, akasema kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa kufunga. Kutiba bimaana furidha, mmefaradhishiwa. Kwa hiyo hii funga ni faradhi, na kisha kuwa faradhi ni amri kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah anapokuwa anaamrisha amri, falyalam almuslim alladhi umira bihi, afahamu Muislamu ambaye ameamrishwa, annahu yajibu alayhi fi'la al-ma'mura bihi, kuwa inawajibika kwake kufanya kile kilichoamrishwa. Lakini ili kufanya kwake kuwe sahihi na kuwe katika hali ya usawa, la budda an ya'rifa al-ma'mura bihi, lazima ajue kile alichoamrishwa, lazima ajue kile ambacho ameamrishwa. Kwa hiyo kama Muislamu anaamrishwa swala, lazima Muislamu ajifundishe swala ni kitu gani, swala inataka nini. Na ndio maana hata pale Mtume sallallahu alaihi wasallama alipomwamrisha msimamizi wa mtoto mdogo, kumwamrisha mtoto mdogo kuhusiana na swala, haishii kumwambia mtoto mdogo aswali peke yake, bali inatakikana amfundishe na tohara yake. Lakini vile vile inabidi amfundishe vile ambavyo akifanya swala yake na kuwa ni yeye kuharibika. Hadhihi nuktatun latifa, hii ni nukta moja muhimu mno, mtu kujua kile alichoamrishwa na Mola wake, asifanye kitu kiujinga. Kwa hiyo katika aya Allah anasema furidha alaykumus siyam, umefaradhishiwa juu yenu kufunga. Lidhan yambaghi lilmu'min an ya'rifa as-siyama ma huwa. Kwa hiyo inakuwa inatakikana muumini ajue funga ni kitu gani. Yaani pale panapoelezwa funga lazima ajue, tunapokuwa tunasema funga ni nini. Kwa sababu asipojua funga hawezi kuifunga vile inavyotakikana. Kwa hiyo lazima ajue tunaposema funga ni kitu gani. Wabittali an ya'rifa ashuruta, na kinachofuata lazima ajue masharti. Na masharti katika funga yamegawanyika katika mafungo mawili, kuna shurut wujubi siyam na kuna shurut sihhati siyam. Kuna masharti ya kuwajibika funga na kuna masharti ya kusihi funga. Haya mfungaji lazima awe anaelewa, na lazima ayajue kwa sababu yeye ndiye mfungaji. Mtu akifanya jambo aliloamrishwa na Mola wake kwa ujinga, hawezi kufanya kwa sura ya usahihi. Kwa lazima afahamu, lakini vile vile lazima ajue mayufsidu siyama, vile vitu ambavyo vinakuwa vinaharibu funga lazima vijue, lazima avijue vile ambavyo vinaharibu funga, kwamba akifanya kimoja kati ya hizo vitu funga yake inakuwa inaharibika, lazima ajue. Kwa sababu asipovijua anaweza akayafanya akahesabu kuwa amefunga, kumbe ya funga yake imeharibika. Kwa lazima ajue. Kadhalika la budda an ya'rifa ma yujarrihu sawmahu, lakini vile vile lazima ajue vitu ambavyo vinajeruhi funga yake, haviharibu funga moja kwa moja, lakini mtu anapokuwa anafanya inakuwa sababu ya funga yake kujeruhika, hasa kama kihukumu kiuwazi katika hukumu za dunia tutaona kuwa huyu mtu amefunga, lakini kumbe funga yenyewe imejeruhika, kumbe funga yenyewe ina mapungufu, kumbe inawezekana mtu hiyo funga yake pamoja na kufunga asipate thawabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kufanya mambo ambayo yanajeruhi funga yake. Minha, katika vitu ambavyo vinajeruhi funga ya mtu, al-kadhib, ni kusema uongo. Kusema uongo ni haramu, lakini mfungaji anapokuwa anasema uongo funga yake haiharibiki, yani hatutomwambia hiyo funga inabidi urudie kuifunga, lakini inakuwa inajeruhika kwa sababu ya kufanya kitu ambacho hakiendani na mtu ambaye amefunga. Wakadhalika al-ghiba, na vile vile kusengenya. Mtu anapokuwa anasengenya funga yake inakuwa inajeruhika, hata kama hatusemi kuwa amefungua, lakini lazima itakuwa na dosari. Inawezekana hali ikizidi asipate thawabu. Kwa hiyo ikawa kule kuacha kwake kula na kunywa na kuacha vitu vya halali kama ilivyokuwa kitendo cha ndoa ikawa ni bure kwa sababu ya funga yake kujeruhika. Na swala sengenya, wanaume wanaweza wakasengenya, lakini wanawake 90% hawasalimiki na hii ishu. Wanawake ishu ya kusengenya hawasalimiki nayo, 90% kubwa, wako wachache ambao hawana mambo hayo, lakini wengi hawasalimiki na haya makosa ya kusengenya. So ni watu ambao wanapenda maneno, ni watu ambao wanapenda uchokozi, asili yao iko hivi. Sasa anapokuwa anafanya mtu aliyefunga kitu cha namna kama hii, funga yake inakuwa na dosari, funga yake inakuwa inajeruhika. Wakadha namima, lakini vile vile uchonganishi, tukawa na nukuu maneno ya huko anapeleka kwingine na anachukua maneno ya kule anapeleka huko, kwa sura ya kuchonganisha baina ya hao watu wawili. Huyu mtu ambaye anakuwa anafanya kazi ya kuchonganisha watu, jambo lake ni hatari mno, bali min kabairi dhunub, ni katika madhambi makubwa. Wayufsidu namma fi saa ma la yufsidu ash-shaytani fi sana, na anaharibu mchunganishi kwenye muda mdogo yale ambayo hawezi kuyaharibu shetani mwaka mzima. an-namima, kuchunganisha watu. Walikuwa na maelewano, mtu akaingia katikati akachunganisha, madhambi makubwa. Kwa hiyo haya madhambi anapokuwa anayafanya mwenye kufunga, funga yake inakuwa inajeruhika. Kwa katika vitu muhimu mno ambavyo mfungaji inatakikana atahadhari navyo, ni hivi vitu ambavyo vinakuwa vinajeruhi funga yake, kwa sababu vile ambavyo vinaharibu funga moja kwa moja vimekuwa ni maalum, watu wengi wanakuwa wanajua. Yaani mfano kula, mtu anajua kwamba kila sala funga yake inakuwa inaharibika. Kwa watu wanakuwa wanajitahidi kujizuia na kula, kadhalika kunywa na kufanya kitendo cha ndoa. Lakini katika hivi vitu hivi ambavyo vinajeruhi funga, watu wengi wanakuwa wanaingia ndani yake. Sasa mfungaji anatakikana ajue, ili aweze kuihifadhi na kuilinda funga yake kutokana na maharibiko. Sasa kwa vile likaa hii ni likaa ya akina dada wa Kiislamu, maudhui ambayo tutaizungumza mpaka pale shekhe atakapotuambia kwamba bwana hapo simama, tutazungumzia kuhusiana na almaraatu fi Ramadhani, mwanamke katika mwezi wa Ramadhani. Kuna jinsia mbili, kuna wanaume na kuna wanawake. Sasa maadamu mimi ni wanawake, tutazungumzia kuhusiana na almaraatu fi Ramadhani, mwanamke katika mwezi wa Ramadhani. Tutazungumza kwa hali ya ijmal bidoni tafsir, kwa hali ya ujumla bila ya tafsir, kwa sababu ni masala mapana, ni masala mapana, kwa sababu kama tutakuwa na likaa nyingine mfano wa hii likaa, hatutakuwa na haya mazungumzo tena, bali tutakuwa na risala maalum kama ambavyo shekhe atakavyoeleza. Awalan, jambo la kwanza kabisa, fima yataallaku bilmarati fi baitiha, fima yataallaku bilmara, yale yanayohusiana na mwanamke, fi baitiha, katika nyumba yake ndani ya mwezi wa Ramadhani. An-nuqtatu al-ula fi hadha, nukta ya kwanza katika hili, ma yataallaku bi auladiha, yale yanayohusiana na watoto wake ndani ya nyumba anayoishi. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu nafsin min bani adam sayyid, kila nafsi ya binadamu ni bwana, kila nafsi ya binadamu ni bwana, farrajulu sayyidu ahlihi, mwanaume ni bwana wa watu wa nyumbani kwake, walmar'atu sayyidatu baitiha, na mwanamke ni bwana wa nyumba yake au bibi wa nyumba yake. Sasa haya maneno maana yake ni kwamba mwanamke ndo mwangalizi wa nyumbani, yaani kila kitu ambacho kinakuwa ndani ya nyumba mwangalizi wake ni mwanamke. Kwa hiyo maadamu yeye ni mtu ambaye anashinda nyumbani, kwa katika huu mwezi wa Ramadhani lazima kuwepo na vitu vinavyomhusu huko nyumbani kwake. Kwa hiyo tumezungumzia kuhusiana na watoto wake. Kwa maadamu huyu mwanamke ndio ambaye anabaki na watoto nyumbani, na hao watoto kuna wale ambao umefikisha umri wa miaka 7 na kuendelea, ambao wanafahamu maneno wanayoambiwa, lakini vile vile wanaweza kujibu. Kwa hiyo kuhusiana hao watoto, awala jambo la kwanza kabisa, yajibu ala almar'ati an ta'mura auladaha bisalah. Jambo la kwanza kabisa, inawajibika juu ya mwanamke kuamrisha watoto wake kuswali, hasa mabinti, sababu watoto wa kiume inabidi wazoeshwe kwenda msikitini. Kwa hiyo hii kazi ya kuamrisha watoto kuswali ni kazi ya mke nyumbani, kama inavyotakikana yeye mwenyewe ni mwenye kuswali, awe ni mdumishaji wa swala. Shida kubwa, akina dada wengi katika ishu ya swala imekuwa ni tatizo. Yaani wamekuwa ni watu wa kuzembea kuhusu swala. Sasa hii si sawa sawa. Wewe umeumbwa na Allah kwa ajili ya kufanya ibada, na miongoni mwa ibada ni as-sala, swala. Fa min salahiha, kuwa sawa sawa swala, kutengeneza swala, salahu sa'iril ibadat, ndio sababu ya kutengemaa na kuwa sawa sawa ibada zingine zilizobakia. Kwa hiyo swala ya mtu inapokuwa vizuri na matendo yake mengine ndipo yanapokuwa mazuri. Swala ikitengemaa ndio sababu ya matendo mengine kutengemaa. Wa min fasadiha fasadu sa'iril ibadat, na kuharibika kwake swala ni sababu ya kuharibika ibada zingine zilizoswalia. Kwa dada wa Kiislamu lazima aswali. Nchi ya swala hatakikani kuwa mzembe, hatakikani kuache swala, isipokuwa anapokuwa katika ada yake ya mwezi au anapokuwa katika hali nifasi. Ukiondoa hizo hali mbili, mwanamke hatakikani kuacha swala kwa namna yeyote ile. Kwa hiyo kama inavyotakikana yeye kufanyia umuhimu ishi ya swala, basi lazima awe ni mwenye kuwaamrisha watoto wake kuswali. Hapa kuna mambo mawili, kuna yeye kuamrisha na kuna yule mtoto kuswali. Kuamrisha kwako ni wajibu, yaani hata kama huyu mtoto kuswali kwake sio wajibu, lakini wewe maadamu ndio msimamizi wa nyumbani, lazima umwamrishe mtoto kuswali. Na usipofanya hivyo utakuwa unapata madhara, unakuwa unaingia makosani, kwa sababu ni wajibu juu yako uamrishe wale watoto kuswali. Kwa hiyo kama uko unazembea, itakuwa unazembea jambo ambalo umeamrishwa na sheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'a sinin, waamrisheni watoto wenu kuswali wanapokuwa wamefikisha umri wa miaka 7. Mtoto akifikisha umri wa miaka 7 inabidi aamrishe kuswali. Kwa majumuu yao inabidi waamrishe kuswali maadamu wamefikisha umri wa miaka 7. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr, na wapigeni juu ya hiyo swala ikiwa hawaswali. Yaani mnaamrisha kuswali hawaswali, mnaambia waswali hawaswali, wapigeni ikiwa hawaswali wanapokuwa wametimiza miaka 10. Wafariqu bainahum fil mabadi, na watofautisheni baina yao katika malazi. Yaani baina ya wale watoto wa kiume na watoto wa kike wakifikisha umri wa miaka 10 inabidi watofautishwe sehemu ya kulala. Kwa hiyo tumeona amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amuru waamrisheni. Kwa hiyo wasimamizi wa watoto, swala kuamrisha watoto kuswali ni wajibu juu yao. Ikiwa hawatoswali wachapwe, lakini tu lazima mtoto akuwe katika hali ya swala. Kama ni mtoto wa kike vile vile afundishwe mavazi ya kuvaa ndani ya swala. Na wewe dada ndio ambao unashinda na hawa watoto, hii ni amri ambayo inakuwa juu ya. Lakini kuhusiana na huyu mtoto ambaye utakaye kuwa unamwambisha kuswali, kuswali hakuwezi kuwa wajibu kwa yeye mpaka balege, lakini pamoja na hayo inabidi amrishwe kuswali. Swala haitakuwa wajibu mpaka balege. Imefikisha miaka 15 au atoke na manii au aote nywele ngumu sehemu za siri, kama ni binti kadhalika atoke na damu ya hedhi, na ikiwa atabeba ujauzito, hii ni alama ya kubalege kwake. Kwa hiyo ikiwa kutapatikana moja katika hivi vitu ambavyo tumevitaja, mtoto atahukumiwa kuwa ametoka kwenye utoto, ameingia katika balehe. Kwa hiyo wakati huo itakuwa swala ni wajibu kwake. Sasa huu wakati kabla ya kubalehe kwake, hizi ibada atakazokuwa anazifanya, akizifanya na kuwaje? إذا فعل هذه العبادات ثوابها له. Akifanya hizi ibada thawabu zinakuwa kwake. Yaani mtoto mdogo madamu kisha umri wa miaka 7 au anafahamu maneno na anakuwa anatoa majibu na akawa na swali katika sura ya usahihi, zile thawabu za swala zinakuwa ni za kwake. Wewe utapata thawabu za kumwamrisha. Yeye atapata thawabu za kuswali kwake. Usipomwamrisha utapata madhambi, yeye asiposwali hapati madhambi kwa sababu hajabalehe. Swala haijao wajibu kwa yeye. Na ndio maana watu wa sheria wana kanuni wanasema hivi: al-ma'muratu 'ala as-sabiyyi fi manzilat almasnunat, vile vitu vilivyoamrishwa vya wajibu, almamurat bi maana alwajibat, vile vitu vya wajibu, mtoto mdogo kwenye haki yake yeye vinakuwa ni sunna. Yani swala ya faradhi ya dhuhur kwa wakubwa ni faradhi, akiacha tukuswali anapata madhara, lakini kwa mtoto mdogo inakuwa ni sunna. Yaani inakuwa ni sunna vile ile swala inakuwa manzila ya sunna, kwa sababu akiswali anapata thawabu, asiposwali maadamu ni mtoto mdogo hapati madhara. Wal manhiyat fi haqqihi almakruhat, na vile vitu ambavyo vimekatazwa na sheria kwenye haki yake yeye mtoto mdogo ni makruhat. Ikiwa ataviacha kwa ajili ya Allah atapata thawabu, na akifanya hatopata madhara. Kwa hiyo usije ukaache kumwamrisha mtoto kuswali kwa sababu kwa kuona ni mtoto asiposwali apate madhambi. La, yani wewe ukiache wewe ndio utakayekuwa unapata madhara kwa kuacha kwa kumwamrisha. Kwa kuna jambo ambalo linahusiana na wewe na kuna jambo ambalo linahusiana na mtoto. Kwa jambo la kwanza kabisa ambalo linampasa mwanamke kiujumla masiku yote na katika mwezi wa Ramadhani katika hali ya taakid, ni yeye kuamrisha watoto ndani ya nyumba kuwa ni wenye kuswali. Thania, Jambo la pili ambalo linamhusu mwanamke katika nyumba yake ndani ya mwezi wa Ramadhani, yajibu ala almar'ati an tu'awida subyanaha ala siyam, inawajibika juu ya mwanamke azoweshe watoto wake kufunga. Inawajibika juu ya mwanamke azoweshe watoto wake kufunga. Lima fi dhalika min ta'widihim ala alqiyam bil ibadati haqqa alqiyam. Lima fi dhalika, kwa yale ambayo yako ndani yake katika kuamrisha huyo mtoto kufunga au hao watoto kufunga, min ta'widihim, katika kuwazoesha ala alqiyam bil ibadati haqqa alqiyam, juu ya kusimamia kutekeleza ibada usimamiaji wa kweli. Kwa mtoto kama anaweza kufunga, lazima amrishwe kufunga. Asiache la inabidi ambiwe afunge, ili mtoto akuwe katika makuzi ya ibadati, akuwe katika mazingira ya utekelezaji wa ibada, kama ilivyokuwa kwenye nukta ya swala na kwenye nukta ya funga. Ndio hivyo hivyo mtoto anakuwa, alafu baadaye anakuwa ni wahovi, akawa ni mtu asiyekuwa na dini, kia haitakikani. Na ndio maana katika malezi sahihi, wale watoto wa kiume, baba inabidi ajitahidi kwenda nao msikitini, lakini vile vile wakati wa kutoka nyumbani, kama kuna kuwa na sadaka, basi baba ajitahidi au anampa mtoto 200, 500, akienda au anatoa sadaka, akulie katika hali hiyo, aone kwamba yeye ni katika watu ambao wanastahili kutoa sadaka, ili mtoto akulie hivyo. Lakini vile vile lazima mtoto aadabishwe kwa adabu za Kiislamu, ili akuwe katika mazingira hayo. Kadhalika katika ishu ya funga, lazima mtoto aamrishwe kufunga na azoweshwe kufunga, ili akuwe hali ya kuwa anasimamia hizi ibada ukweli wa kusimamia. وهكذا كنا السلفيات نايم ديبو ابو ولمكو ونواكي وكسلف والكويب ونيو الكو نفونغا نوالكو ونوافونغيش وتطواه يعني والكو نوانبيا وتطواه ونواني كفونغا تينا والكو نواتنجنزيا نمتشيزو يعني متوتو ونبيو وفونغي ili kumpumbaza akapewa kijimchezo achezee, ili akili yake ihame kwenye mambo ya kula. Kwa hiyo kwa vile watoto wadogo, ikitokea mmoja wao kulia kwa sababu ya njaa au kulilia chakula walikuwa wanampa, walikuwa wanafanya hivyo mpaka wakati wa kufungua. Na imepokewa kutoka kwa Ibn Sirin na Katada na Zuhri, hawa wanasema yu'maru al-ghulamu bis-salati idha arifa yaminahu min shimalihi, anaamrishwa mtoto mdogo kuswali anapojua kuliani kwake kutokana na kushotoni kwake. Yaani akijua kwamba huko ni kulia na huko ni kushoto, anaamrishwa kuswali. Wa bisawmi idha ataqahu, na ataamrishwa kufunga atakapoweza. Kwa hiyo kharaj ni mtoto mdogo kweli, lakini maadamu anaweza kufunga inabidi aamrishwe kufunga. kwa mapenzi yenu kwa watoto yasizidi mpaka mkoona kwamba mkiwaambia kufunga mtakuwa mnawatesa. Kuna baadhi ya watu wala mapenzi mpaka kwenye makosa. Yawezekana katika hili akona sasa mtoto wenyewe na miaka 7 miaka 8 nikimwambia afunge usi mtakuwa na mtesa tu. Hali haiko hivi. Kama baadhi ya kina dada ambao wana watoto miaka 7 miaka 8 miaka 9 miaka 10 wala ambao wamejaliwa kuswali, wanaamka wao alfajiri kuswali, wanawaacha watoto kwa vitandani. Wanakuwa ni watoto wadogo, wakifanya hivyo watakuwa wanawakarifisha mambo mazito. Haya si mapenzi, haya si mapenzi, na haya sio malezi. Lazima unapokuwa unaamka na Adamu amfikisha miaka 7, lazima umwamshe na yeye aswali. Sio naamka wewe tu. Haya mambo ya wajibu juu yako, kwa sababu wakati wewe unakuwa baba tayari ameshatoka ameenda msikitini. Sasa mabinti kule nyumbani, wewe ndio kuwaamsha kuhakikisha unaswali. Watu walivyozembea haya wanakaa na mabinti manyumbani wasioswali. Na kama baba anakuwa mkali, unaweza kukuta binti anaswali kwa mpili. Sasa haya hayafai. Lazima mtoto akulie katika ibada za mnamna kama hiyo. Urwa ibn Zubair anasema umaruna bisalah idha aqaluha. Watoto wadogo wanaamrishwa kuswali pale wanapokuwa na akili ya hiyo swala. Wa bisawmi idha atwaquhu, na wataamrishwa kufunga pale watakapokuwa wanaweza. Kwa katika mambo ambayo yanakuwajibikia wewe dada, wewe anti, katika nyumba yako mwezi wa Ramadhani ni kuamrisha watoto kufunga pale wanapokuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Tayeb. Haya mambo ambayo yanaita alaka na watoto ndani ya nyumba. Tarian, nukta ya pili ambayo inamhusu mwanamke katika mwezi wa Ramadhani, nyumba ni kwake, tadhawuqu at'ami, kuonja ladha ya chakula. Kuonja ladha ya chakula. Awala jambo la kwanza kabisa, yajuzu lil mar'ati an tatadhawwaqa at'ama athna'a siyamiha fi waqti tabqiha in kana hunaka haja. Inajuzu kwa mwanamke kuonja chakula akiwa amefunga wakati wa kupika kwake, ikiwa kuna haja ya namna hiyo. Hey, kwa sababu kama haja iko hakuna mtu mwingine wa kuonja, utafanyaje sasa? Labda wewe mtaalamu ukadiria, yani toka umezaliwa wewe kama ilivyokuwa chumvi wewe unakadiria kwamba yani kwa maji haya yaliyo kwenye mboga haya, hii chumvi inatosha. Na kama ni sukari kwenye uji au kwenye chai hivyo hivyo. Lakini tajriba kwamba hili mambo yakae vizuri, yakae kistudio, yakae sawa sawa, kuna kuonja. Kwa kama chumvi itakuwa inapungua, خلاص anaongeza kidogo. Lakini je, huu uonjaji unakuwaje? Hadi sasa isije watu wakaelewa kuonja yani kula kidogo. Bali kuna baadhi ya watu wakaambia kuonja, yaani mfano uko muogo kuonja basi, yaani anaelewa kuchukua kipande na kutafuna. Ah, si hatukusudia hivyo. Tunachokusudia kuonja hapa ni kuchukua hicho kitu na kuweka katika ncha ya ulimi. Ulimi ni katika viungo vya hisia. Na ulimi unakuwa unafanya kazi ya kujua ladha ya vyakula. Kwa hiyo kwa kuweka katika ulimi, mtu atajua kwamba bwana chumvi hapa iko sawa sawa au haiko sawa sawa. Halafu baada ya hapo atatema. Haina maana atameza la. Akimeza funga yake inakuwa inaharibika. Kwa anaweka katika ulimi na kutesti, ikiwa imekaa vizuri halafu atatema na kuendelea na shughuli zake zingine. Yaani usije ukapikia watu vyakula visivyonoga, visivyokuwa na chumvi au vilivyozidi chumvi. Na mwanamke inabidi wewe ujitahidi, yani uwe mzuri kwenye mapishi. Yani kama una mapungufu hayo, basi jitahidi mapungufu yaondoe, upike vizuri chakula. Hata mumeo akila ajue kweli hapo na mke. Baada ya kina dada kupika kwao mtihani kile. Yaani baada ya kupika wanachemsha tu hivi. Na mwingine vinakuwa vina chumvi, muda mwingine chumvi inakuwa inazidi. Basi muhimu ni vurugu tu. Hawa dada hutekani kwa hivi. Yaani kazi ya kupika ni kazi yako wewe. Na inatakikana mtu anapokuwa anafanya kitu afanye kwa hali ya umahiri. Kwa hali ya uzuri. Kwa hiyo hapa tumezungumza kwa sababu akina dada ndio ambao wanakuwa na daftari majumbani. Kwa hiyo daftari kae katika hali ya uzuri, wanaruhusiwa kuonja kwa sura hiyo ambayo tumeisema, na si kula kidogo. Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma anasema la ba'asa an yatata'amu sa'im bi shay'in, hakuna ubaya kuonja ladha ya kitu mfungaji. Kwa hiyo anaweka katika ulimi, akishajua ladha yake kalas anakuwa ni mwenye kutema. Huna nukta hapo, kuna nukta moja muhimu. Wahia intadawakat, ikiwa huyu mwanamke ataonja chakula, yani mfano mchukua mchuzi akaweka katika ulimi wake na mfano wake, au kama ilivyokuwa iftari, wa dhahaba shay'un min at-ta'ami ila jawfiha, halafu kukatelezea kitu katika chakula mpaka ikafika katika tumbo lake au katika koo, fa inna alayha al-qadaa dhalika al-yawm, italazimika alipe. Ndio kauli ya jumhuri. Wako baadhi wengine wanasema kwamba hatolipa kama itakuwa kimeenda bila kukusudia, lakini jumhuri wanasema kwamba atalipa kwa sababu hiki kitendo amefanya kwa hiari yake yeye mwenyewe. Wa in tadawakat wa hiya nasiya au mustakraha, na ikiwa ataonja aliyakuwa amesahau funga yake au aliyakuwa amelazimishwa ala iftar juu ya kufungua, fatatimmu siyama wa laysa alayha alqadha, basi atatimiza funga yake na hatulazimikiwa na kulipa. Tayi hii ni nukta ya kwanza ambayo inahusiana na habari za mapishi. Wa nukta al-ukhra, na nukta nyingine, ma yataallaq bil hayd wan nifas, ni yale ambayo inahusiana na hedhi na nifasi, yale mambo ambayo inahusiana na hedhi na nifasi. Almar'atu idha kanat ha'iban au nufasa la tasum, mwanamke anapokuwa yuko katika hedhi au anapokuwa katika nifasi hafungi bi ijma'i ulama, kwa ijma' ya ahlu al-ilm. Bal idha samat wa hiya alimatan irtakaba kabira, bali ikiwa atafunga hali ya kuwa anajua kuwa yeye haifai kufanya hivyo, inakuwa amefanya madhambi makubwa. Kwa hiyo hafungi. Wa alaiha alqadha, na atalazimikiwa na kulipa, biada adil ayami allati aftaratha, kwa idadi ya masiku ambayo ameyafungua. Kwa kama ana siku tano akafungua hizo siku tano, atalipa hizo siku tano. Kadhalika nifasi, kama itakuwa ni siku kumi akafungua, atalipa hizo siku kumi. Katika masuala ya hedhi na nifasi kuna fikihi ambayo inabidi ifahamike. Jambo la kwanza tunapozungumzia kuhusiana na hedhi na nifasi, tunakusudia toka kuchomoza alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua kwa hali ya hakika, hiki kipande hiki mwanamke hatakikani kuwa na hedhi wala nifasi. Kuchomoza alfajiri ya kweli ambayo inaitwa alfajiru thani, alfajiri ya pili, mpaka kuzama kwa jua kwa hali ya uhakika, hiki kipande hiki hatakikani mwanamke kuwa katika hedhi wala nifasi. Ikiwa hiki kipande mwanamke atakuwa na hedhi au nifasi, lau kwa dakika moja, hiyo siku anakuwa hana funga. Kwa mfano mwanamke alikuwa yuko tohara toka alfajiri, wakati imebakia dakika moja jua kuzama, tunasema dakika tano, tunasema dakika moja jua kuzama, akaanza kutokwa na damu ya hedhi, hiyo siku hana funga. Hapa tunazungumzia kutoka damu ya hedhi, hatuzungumzie alama za hedhi, sababu hedhi inakuwa na alama kwa baadhi ya wanawake. Sijajua wote wapi. Mwanamke kwanza kuumwa tumbo, kuumwa tumbo ile si hedhi bali ni alama. Kwa maadamu damu haijaanza kutoka, atafunga. Lakini katika hii nukta kuna baadhi ya akina dada wanakuwa nakosea. Mwingine inawezekana damu imekata usiku, halafu akasema anatazamia damu imekata, halafu akasema anatazamia, yani anasubiria, je, itarudi au hairudi? Kwa hiyo akachelewa kuswali alfajiri, inawezekana aswali kabisa, wabitali anaamka hali ya kuwa hajafunga. Haya ni makosa. Na hapa kina dada lazima uone fikihi ya sawasawa, na ndio maana wengi katika wanadada wa Kiislamu kuna swala wao zinakuwa zinawapita hali ya kuwa hawana udhuru. Kwa hiyo swala kusema natazamia na angalizia, kwa sababu katika mjambo ambao ni mashuhuri, na ninyi mnazo alama za kujua kwamba damu imekatika hakikatan, wenda kutumia vitu ambavyo mnavaa au kwa njia zingine ambazo ninyi mnajua. Sasa habari za damu imekata mkasema mnatazamia, hapa mnakuwa mnakosea. Kwa mnaacha mambo ya wajibu juu yenu kwa hali ya makusudi, ndio mnapata madhara. Lakini pia sio sharti kusihi funga huo umeoga kutokana na hedhi au nifasi, na hiyo sio sharti. Alfajiri inaweza ikaingia hali ya kuwa haujaoga kutokana na hedhi au nifasi, na ukafunga funga yako ikawa sahihi, hilo halina tatizo. Hilo halina tatizo, kwa sababu itibadi ni kutoka kwa damu. Damu isipotoka, khalas, wewe uko tohara. Lakini katika hilo tukumbushe, inawezekana kuna siku tuliwahi kusema kama sura iko hivyo, yaani mwanamke yeye damu imekata usiku saa 8 saa 9 halafu akasema natazamia ikawa alfajiri haja swala, hiyo swala lazima ilipe. Hiyo swala lazima ilipe. Hatuzungumzii funga kwa sababu funga ni lazima alipe ala itlaq, lakini swala ambayo mwanamke halazimikiwa na kulipa anapokuwa katika hedhi au nifasi, kwa sura hiyo lazima alipe, kwa sababu hiyo swala imempita kwa makusudi. Kwa hiyo atakapooga lazima hiyo swala ailipe. Twai. Haya ni siku tuliyokuwa nayo, kuna baadhi ya vitu viko. Nisikana mwanamke akatumia madao kwa ajili ya kuzuia damu ya hedhi isitoke, au akatumia madawa ili damu ya hedhi itoke. Je, dada wa Kiislamu atakapokuwa ameamua kutumia madawa ya kuzuia hedhi isitoke, anaweza kufunga? Aljawabu na jawabu lake ni ndio, anaweza kufunga. Akatumia kitu ambacho kinasababisha hedhi isitoke, maadamu damu haitoki, atafunga. Wayasihu sawmuha, na ile funga yake inakuwa ni sahihi, lakini tu paangaliwe na hali ya afya, kwa sababu unaweza kuzuia baadaye ikawa tatizo kwenye upande wa afya. Lakini ikitokea kana maadamu damu haitoki, atafunga na funga yake inakuwa ni sahihi. Maanake itibari katika habari za hedhi na nifasi ni kule kutoka kwa damu. Maadamu damu haitoki, khalas. Twai. Katika nukta nyingine ambayo ni muhimu inayohusiana na wanawake katika mwezi wa Ramadhani, ma yataallaq bilhamili walmurdhi, yale ambayo yanahusiana na mwanamke mjamzito na anayenyonyesha. So wanawake ndio ambao wanakuwa na hali hizo za kubeba ujauzito, kadhalika hali za kunyonyesha. Almar'a idha kanat hamila, mwanamke anapokuwa ni mjamzito, au murdhi'an, au ni mwenye kunyonyesha, la taklu min thalathati ahwal, hapa hapaepukani na hali tatu: mjamzito au akawa ni mwenye kunyonyesha. Alhalatu ula, hali ya kwanza, antakhafa ala nafsiha faqat, kuiogopea nafsi yake peke yake. Yaani mwanamke ni mjamzito au ananyonyesha, lakini akaogopea nafsi yake kwamba akifunga inaweza ikawa sababu ya kupata madhara kwenye nafsi yake, au kukule kunyonyesha, ikiwa atafunga inaweza ikasababishwa madhara katika nafsi yake. Kwa anaacha kufunga kwa sababu ya kuogopea nafsi yake, kwa kule kuwa kwake mjamzito au kwa kule kuwa kwake ni mwenye kunyonyesha. Fi hadhihi alhala yajuzu laha alfitr, kwenye hii hali inajuzu kwake kufungua. Kwenye hii hali inajuzu kwake kufungua, yani atakuwa ni mwenye kufungua. na akishapungua sasa maadamu aliyogopea nafsi yake wa alayha alqadha faqat na atalazimikiwa na kulipa peke yake kio atafungua kwa ajili ya kuogopea nafsi yake atalazimikiwa na kulipa yana talipa masiku mengine peke yake alhalatu athania hali ya pili antakafa ala alwalad faqat yeye kumhofia mtoto peke yake yani haogopei nafsi yake lakini anamhofia mtoto ambaye yuko katika tumbo lake au anayemnyonyesha naogopea mtoto wake kwamba akifunga yule mtoto anaweza kuathirika kwa sababu ya kufunga kwake ndani ya tumbo au yule anayemnyonyesha huenda kwa maziwa kuwa kidogo na mfano wake ففي هذه الحاله يجوز لها الفطر ايضا ketika hali hii inajuzu kwa yeye kufungua pia ya hali kuogopea mtoto peke yake inajuzu kwa yeye kufungua pia wa alayha alqadha na ni juu yake kulipa wal it'amu an kulli yawmin miskinan na kulisha chakula kwa kila siku moja maskini mmoja ndio kauli ya jumhuri kuna khilafu lakini si kuzingatiwa sana japokuwa hivyo lakini kauli ya jumhuri kwamba huyu mwanamke ambaye anaogopea mtoto wake peke yake basi atafungua na atalipa lakini vile vile kutakuwa na kafara wenyewe wanasema kafara atatoa anayesimamia huduma za mtoto kama ni baba yeye ndio ambaye atakayesimamia sasa kumtolea mtoto wake kumtolea mwanamke kafara kafara sisi huko tunatumia mchele kama kilo moja na gramu 10 takriban tunaweza kusema ni kilo moja na nusu kwa hiyo kiasi kimoja kafara ni kilo moja na nusu hiyo ikiwa anaogopea mtoto peke yake الحالة الثالثة حالي يتات أن تخاف على نفسها والولد معه كوغوبيا نفسياتي pamoja mtoto يعني خوف inakuwa kwenye nafsi yake kadhalika na kwa yule mtoto ambaye yuko katika tumbo lake au anayemnyonyesha ففي هذه الحاله ketika hi hali يجوز لها الفطر inajuz kwake kufungua wal qadha faqat na kulipa peke yake maadamu anaogopea nafsi yake na mtoto inakuwa ni lazima juu yake alipe peke yake hatolisha kwa kuangalia upande wa nafsi yake haya ni mambo ambayo yako kwa mama na kwa wadada kwa sababu wanakuwa na bebe ujauzito kadhalika wanakuwa wananyonyesha kwa hiyo hizi hukumu lazima wao wanazifahamu lakini vile vile kuna masuala ya usafi yani wa mwili na usafi ambao tunakusudia ni ule usafi wa mwili je inajuzu kwa mwanamke kuoga hali ya kuwa amefunga naam yajuzu lilmar'a an taktasila wa hiya sa'ima inajuzu kwa mwanamke kuoga hali ya kuwa amefunga sawa sawa itakuwa ni asubuhi sawa sawa itakuwa ni mchana sawa sawa itakuwa jioni hata wao kwa hiyo usije ukakaa bila kuoga au ukaanza kutoka harufu kwa kusema bwana nifunga sasa nikifunga na kuaje awe oga tu hata ukitaka mara tano kwa siku bali hata kama utakuwa umechoka kuona kwamba bana ukioga itakuwa sababu ya kupata nguvu, haina shida, wewe oga tu, haina mushkila katika hilo. Kama inapojuzu kwa mwanamke hali yakuwa amefunga kutumia mafuta kujipaka, anajipaka mafuta. Yaani usio kachukua maneno ya baadhi ya watu kwamba yale mafuta yanaingia katika ngozi na mfano wake. Ukifunga usipake mafuta, hamna, wewe paka mafuta. Usije kaacha ngozi yako ikawa ngumu, ikajikatakata. Usifanye hivyo. Wewe ukishaoga chukua zako mafuta, jipaka. Na inajuzu vile vile kutumia manukato maadamu uko nyumbani kwako. Maadamu hautoki huko nyumbani kwako, inaruhusiwa kutumia mafuta. Kutumia manukato. Lakini tu usitumie manukato wakati wa kutoka. Kiwa unatumia manukato wakati wa kutoka, hayo ni makosa. Je, kupiga mswaki? Naam, utapiga mswaki. Katika madhhabu ya Hanafi leo wanasema utapiga mswaki asubuhi mpaka wakati jua likiwa katikati ya mbingu kabla alielekea kuzama, na baada ya hapo haitokuwa vizuri kupiga mswaki. Lakini nukta tuzungumzie kwa wale wanaosema kwamba inafaa kupiga mswaki wakati wote sawa sawa, asubuhi au jioni au mchana. Na mswaki wa siku hizi watu wanakuwa wanatumia na dawa ile, si dawa ya mswaki, si dawa ya meno, sijui nyewe mnavyoita. Ningesema dawa ya mswaki, wengine wanaita dawa ya meno kama ilivyokuwa Colgate au dawa gani nyingine sasa. White dent na mfano wake. Hii dawa kutumia wakati mtu amefunga hali yake inakuwaje? Ahlul ilm wanatahadharisha mtu kutumia hii dawa hali ya kuwa mtu amefunga. Kwa nini? Kwa sababu kuna hatari ile dawa ikafika kooni. Itakapokuwa imefika kooni, inakuwa ni sababu yafunga mtu kuharibika. Kwa hiyo natahadharisha mtu kutumia hii dawa. Nukta ya mwisho mengi, lakini ya mwisho kuhusiana na haya ambayo tumeyazungumza, ma yataallaqu bilhukna, yale ambayo inahusiana na habari za sindano. Yaani mtu amefunga akatumia sindano inawezekana akatumia katika hali ya kutoboa mwili wake, yani mfano kutoboa pua yake kwa ajili ya kuweka kipini, au akatoboa masikio yake kwa ajili ya kubadilisha geleni. Kutoboa kwa kuna shida, kutoboa kwa namna hii hakuna shida, kutumia ile al-ibra sindano ile kutobolea, hii haina tatizo. Ama sasa ikiwa ana maradhi ambayo yanampasa kutumia dawa ya sindano, anaumwa hali ya kuwa amefunga, kwa daktari akamwambia anabidi kutumia sindano. Hii sindano kuna mara mbili. Ikiwa sindano ni sindano ya kawaida, yani haina chakula, wamekuwa malaria utiaye hakuna chakula, sahihi ni kwamba hii sindano haifunguzi. Sahihi kwamba hii sindano haifunguzi, mtu atachoma na funga yake itakuwa ni sahihi, haiathiriki, haiwi na tatizo lolote. Lakini ikiwa sindano ni sindano yenye chakula, yani mtu akichoma hiyo sindano خلاص yani yastaghni ani tuamu wa sharabu, anakuwa hahitaji tena kula na kunywa, hii sindano inafunguza, kwa sababu inakuwa inasimama sehemu ya chakula na kinywaji. Kwa hiyo atumia sindano namna kama hii, funga yake inakuwa ni yenye kuharibika. Atumia sindano ya namna hii, funga yake inakuwa ni yenye kuharibika. Haya ndio ambayo niliona niwakumbusheni kwa muda huu kwa haraka haraka. Kwa Sheikh amesema naenda mpaka saa 7, lakini hii fursa sasa naitoa kwa ajili ya asili. Kama swali yatakuwepo basi yaandikwe. Madam Sheikh yuko hapa, nasikana nikashindwa Sheikh kusaidia. Hivyo ya. Kwa hiyo tutoe fursa hii kwa ajili ya maswali. Sheikh mwenyewe atatoa utaratibu wa kuuliza maswali. Allah Subhanahu wa Ta'ala awabarikini na akuwafikisheni.